صبح اور شام کی ایک خاص دعا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر صبح و شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز ضرر اور نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔